के जाने से बम फटे, एटम बम हो जाए विस्फोट। आशिकों की है शामत या फतह है, चांद बेबी है आई कयामत है। जिसका टाइटल टाइटैनिक, ओ आशिकों में जिसका टाइटल टाइटैनिक, मुआ किनारा दिखा करके डुबा दे गया छल्ला। मेरा आशिक छल्ला बल्ला, मेरा बलमा छल्ला बल्ला, मेरा झल्ला बल्ला बल्ला। हमने समझा था गोल्डन जुबली, जिसे समझा हमने था गोल्डन जुबली, जिसे वो तो मैटिनी दिखा करके चुम्मा लगा छल्ला। मेरा आशिक छल्ला बल्ला, मेरा बलमा छल्ला बल्ला, मेरा छल्ला बल्ला बल्ला। जिसको सनम मानकर शब भर मरे, हाय जिसको सनम मानकर शब भर मरे, वो कमीना सुबह होते फुर हो गया। जिसको मोहब्बत का टीचर कहते रहे, वो फटीचर एक लेसन में फेल हो गया। जगाते रहे दिल जलाते रहे, वो जमाई रसाई में लगाता रहा छल्ला। मेरा आशिक छल्ला